بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. Huku ni kujitoa Mwenyezi Mungu na mtume wake kwenye jukumu la maagano na mlioahidiana nao katika washirikina. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. Basi tembeeni katika nchi miezi mine. Najueni kwamba nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu, na kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayewahizi makafiri. Wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Na nitangazo kutokana na Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa wote siku ya Hija kubwa, kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake hawana jukumu lolote kwa washirikina. Basi mkitubu itakuwa kheri kwenu, na mkigeuka basi jueni kuwa nyinyi hamomshindi Mwenyezi Mungu. Na wabashirie makafiri kuwa watapata adhabu chungu. Illa alladhina ahadtum min al-mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudahiru 'alaykum ahada fa atimmu ilayhim 'ahdahum ila muddatihim إن الله يحب المتقين. Isipokuwa washirikina ambao mliahidiana nao kisha wasikupunguzieni chochote wala hawakumsaidia yoyote dhidi yenu, basi hao watimizieni ahadi yao mpaka muda wao, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wacha Mungu. فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Na ikisha miezi mitukufu, basi waueni washirikina popote mwakutapo, na washikeni na wazungukeni na wavizieni katika kila njia, lakini wakitubu wakashika sala na wakatoa zaka, basi waachilieni, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Na ikiwa mmoja wapo katika washirikina akikuomba ulinzi, basi mpe ulinzi apate kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha mfikishe mahali pake pa amani. Haya ni kwa kuwa hao ni watu wasiojua kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratu Tauba imeteremka Madina. Suratu Tauba iliteremka Madina katika mwaka wa 9 wa Hijra, yani miaka 9 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Akaichukua sura hii Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu